w Dzienniku Ustaw, no, żeby prawo obowiązywało, musi zostać opublikowane, w tym przypadku w Dzienniku Ustaw, prawda? Otóż to, co w cudzysłowie uchwaliła Rada Państwa, po pierwsze trafiło do legislatorów w Urzędzie Rady Ministrów, że to poprawiali, przekładali na język polski, bo niektóre rozwiązania były napisane takim językiem, że oni podejrzewali, że albo to pisali wojskowi, albo wręcz, że dekrety powstały poza granicami Polski. To pierwsza rzecz to praca legislatorów. Czyli prace legislacyjne prowadzone już po wprowadzeniu stanu wojennego. I po uchwaleniu dekretu przez Radę Państwa. Ale mało tego, do 16 grudnia poszczególni ministrowie mogli zgłaszać swoje uwagi do dekretów. I zachowały się na przykład uwagi Ministerstwa Sprawiedliwości do dwóch spośród tych dekretów. No dobrze, ale 14 grudnia już na ulicach polskich miast wisiały wielkie plakaty, że obowiązuje stan wojenny. No to wisiały plakaty, natomiast jeżeli ktoś by spojrzał do Dziennika Ustaw z prawodawstwem stanu wojennego, on nosi datę 14 grudnia. To jest kolejny cud, ponieważ dekrety zaczęto drukować 16 grudnia, ten dziennik zaczęto drukować 16 grudnia wieczorem, to antydatowanie Dziennika Ustaw było osobistą decyzją Wojciecha Jaruzelskiego. Ale, żeby było jeszcze śmieszniej, wspomniał pan o tych plakatach wiszących w całej Polsce. Chodzi, rozumiem, o najsłynniejszy dokument stanu wojennego, czyli obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Tak jest. I tu pewna ciekawostka. Ten dokument wydrukowano jeszcze w sierpniu 1981 roku w drukarni Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego, a towarzysze radzieccy zgłosili zastrzeżenia do liternictwa i szaty graficznej, co oczywiście strona polska uwzględniła. To pokazuje, jak dalece współpraca władz PRL ze wschodnim sąsiadem wyglądała. Natomiast wracając do tej kwestii prawnej. Otóż gdyby ktoś wziął do ręki decyzję o internowaniu, bo jednym z pierwszych działań stanu wojennego było internowanie działaczy głównie opozycji, głównie Solidarności, to podstawą do tego był dekret o bezpieczeństwie państwa w okresie obowiązywania stanu wojennego. Mało tego, jedną z pierwszych operacji stanu wojennego było internowanie działaczy opozycji, głównie Solidarności. Była to decyzja komendantów wojewódzkich MO i jej podstawą był dekret o bezpieczeństwie państwa w okresie obowiązywania stanu wojennego. Jedyny drobny problem polega na tym, że takiego dekretu po prostu nie było. No ale to nic nadzwyczajnego. Mówiliśmy o tym, że Dziennik Ustaw antydatowany nosi datę 14 grudnia. Skazywano ludzi, sądy, prokuratury oskarżały, a sądy skazywały ludzi za strajki rozpoczęte w dniu 13 grudnia. Czyli w żaden sposób nie było do tego podstawy prawnej. Nawet jeżeli przyjmiemy, że to prawo 14 grudnia już było opublikowane i dostępne, ani prokuratorom w oskarżaniu, ani sędziom w skazywaniu to nie przeszkadzało. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Majszak, z którym no, rozwiniemy ten problem tych sędziów, bo to jest niezwykle istotna sprawa także dla współczesności. Z tego, co pan doktor mówi, wynika, to między 13 grudnia, co najmniej przez następne kilka dni, aresztowano ludzi, a potem skazowano na podstawie nieistniejącego prawa. I wiele osób skazano, ale także było w to zaangażowanych wielu sędziów, o czym donoszą media, funkcjonujących dzisiaj w przestrzeni publicznej. Dokładnie tak. Przypadki, kiedy prokuratorzy odmawiali oskarżania, czy sędziowie skazywania, należały do rzadkości. Co ciekawe, więcej problemów władza po 13 grudnia miała z prokuratorami niż z sędziami. Tutaj takim, wychodząc w przyszłość, takim doskonałą ilustracją tego jest sprawa zabójstwa Grzegorza Przemyka. Zakatowanego w warszawskim komisariacie na Starówce. Otóż początkowo prokuratura rejonowa uczciwie, rzetelnie prowadziła śledztwo, a władze później otrzymała to jedna z prokuratorek, prokurator Bardonowa, taka najbardziej dyspozycyjnych wobec władz PRL, ale władze miały problem z prokuratorem generalnym, który nie chciał zaakceptować pewnych ich działań i postawienia przed sądem Bogu Ducha Winnego kierowcy pogotowia ratunkowego. A tego problemu władza nie miała z sądem. Sąd Najwyższy wszystko przyklepał, później sąd, który rozpatrywał, wydał wyroki, a Jerzy Urban z prezesem sądu ustalał przed procesem dzielenie go na odpowiednie odcinki, bo władze z rynku propagandowych musiały dopuścić na niego dziennikarzy, ale pomysł był taki, żeby na te drażliwe fragmenty dopuścić na przykład dziennikarzy z Chin, a tych zachodnich na mniej drażliwe fragmenty, bo to doskonale pokazuje funkcjonowanie. Natomiast rzeczywiście czasami te wyroki były zupełnie kuriozalne. Tutaj dwa uzasadnienia przytoczę. Zdzisław Najder, który został szefem Radia Wolna Europa, był działaczem opozycji przedsierpniowej, został skazany zaocznie na szczęście na karę śmierci. Sąd wojskowy stwierdził w uzasadnieniu, że co prawda nie ma dowodów, że jest szpiegiem amerykańskim, ale jest to wysoce prawdopodobne. Z kolei Patrycjusz Kosmowski... Domniemanie winy, tak? Tak. Patrycjusz Kosmowski był szefem Solidarności Rzeszowskiej, został skazany za kontynuowanie działalności związkowej, bo sąd tym razem cywilny uznał, że no trudno przyjąć, żeby nagle z 13 grudnia tą działalność zakończył. Mieliśmy do czynienia z zupełnie kuriozalnymi sytuacjami, jak przez skazanie człowieka, on się nazywał Antończyk, za szkalowanie, to bardzo często wykorzystywany przepis, za szkalowanie władz, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. A to były listy do rodziny, jego wiersze. Także najwyższy wyrok w kraju to jest 10 lat za strajk w Wyższej Szkole Morskiej. Ten wyrok był tak wysoki, bo to była tą szkołę zmilitaryzowaną po prowadzeniu stanu wojennego i za niewykonanie rozkazu komisarza wojskowego groziła nawet kara śmierci. Ale to był strajk jednodniowy, dobrowolnie zakończony przez strajkujących. I mimo tego Ewa Kuba się już stała 10 lat. Wiesława Kwiatkowska skazana w tym procesie, została skazana za rzekome kontynuowanie działalności związkowej, która polegała na zbieraniu informacji o grudniu 70. Czy ci sędziowie w III Rzeczypospolitej ponieśli jakąkolwiek odpowiedzialność? Nie, ci sędziowie nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Powiedziałbym, że mieliśmy z całym systemem zapewnienia im bezkarności. Przypomnę uchwałę Sądu Najwyższego, który był zresztą podwójnie sędzią we własnej sprawie, bo wtedy jeszcze w Sądzie Najwyższym orzekało, nie w tej sprawie, ale orzekało w samym Sądzie Najwyższym w Izbie Wojskowej kilku sędziów skazujących w stanie wojennym. Poza tym Sąd Najwyższy zapisał w stanie wojennym no niezbyt ładne karty w swojej historii. Stwierdził ten Sąd Najwyższy ładnych kilka lat temu, że sędziowie musieli skazywać na podstawie prawa, którego nie było, bo rzekomo nie mieli wiedzy, że taka sytuacja ma miejsce, że to prawo nie jest opublikowane. A poza tym w PRL nie działała fundamentalna zasada, że prawo nie działa wstecz. A żeby było ciekawiej, Sąd Najwyższy w 1982 roku podnosił to, że wielu adwokatów kwestionuje skazywanie w pierwszych dniach stan, szczególnie za czyny z 13 grudnia, więc Sąd Najwyższy po 1989 roku no, nie chciał przyjąć pewnych faktów do wiadomości, delikatnie rzecz ujmując. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Majszak, z którym za chwilę porozmawiamy o niezwykle istotnych konsekwencjach stanu wojennego. Oh, Witam Państwa ponownie w Klubie Trójki. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Grzegorz Majszak z Instytutu Pamięci Narodowej, z którym porozmawiamy o konsekwencjach, a także o różnych mało znanych aspektach stanu wojennego. Wysłuchaliśmy właśnie przed chwilą piosenki zespołu Lady Punk pod tytułem Mniej niż Zero, która powszechnie była wtedy kojarzona z tragicznym losem Grzegorza Przemyka. Tak, to piosenka, która nie miała żadnego związku z tą sprawą. Natomiast ona wtedy była na liście przebojów Trójki, nomen omen. I władze PRL uznały, że jest kojarzona, bo tam był taki pasus, że lecz choćbyś miał maturę zdaną na 5, dla niektórych jesteś wart mniej niż 0. I podjęto decyzję o operacyjnym działaniu w celu jej usunięcia z listy przebojów programu trzeciego. To jeden z takich kuriozów, które wtedy miały miejsce. Ale mówi pan o działaniach operacyjnych. Znane są przykłady takie, kiedy dany zespół rockowy był w Trójce obejmowany cenzurą. Sam z lat swojej młodości pamiętam, że kiedyś na przykład zdjęto zespół Manam, z którego tam kawałek puszczano perkusji w liście przebojów programu trzeciego. Nad czym tutaj te działania polegały? Dam jeden prosty przykład. On się jest po formalnym zakończeniu stanu wojennego, aczkolwiek wiele osób okresem stanu wojennego określa czas do końca 80., bo mimo że stan wojenny formalnie zniesiono 22 lipca 83 roku, to wiele z jego uwarunkowań, wielu jego regulacji prawnych funkcjonowało w latach kolejnych. Otóż pod koniec 83 roku pokojową Nagrodę Nobla dostał Lech Wałęsa. Jaki był rewanż władz? Jednym z działań był zakaz emisji piosenek zachodnio-niemieckich, amerykańskich i norweskich w polskim radiu. Długo to trwało? Jak długo ten zakaz trwał. Wiem, że został wprowadzony nawet ślad tej decyzji, bo niektórzy dziennikarze ówczesni Polskie Radio o tym nie chcą mówić, zaprzeczają takiemu zakazowi. Ślad takiego polecenia jest w dziennikach Mieczysława Rakowskiego. Z komentarzem, że oczywiście jest to kompletnie kuriozalna decyzja. Ale takich decyzji, takich, no dzisiaj możemy to potraktować trochę jako śmiesznostki, to w stanie wojennym chyba było dużo więcej. Dokładnie tak. Jednym z rygorów stanu wojennego, który został wprowadzony, przypomnę, w połowie grudnia, przy drogiej 20-stopniowej zimie, był zakaz turystyki kajakowej po Bałtyku. No, chodziło o to, że Polacy nie uciekali z PRL, a drugim pozornie śmiesznym, a niezwykle dolegliwym dla Polaków był zakaz tworzenia komitetów kolejkowych. Bo wtedy, żeby coś kupić, trzeba było to wystać w kolejkach. Skoro były kolejki, ludzie się organizowali, tworzyli komitety kolejkowe. Ale nawet komitety kolejkowe były po 13 grudnia dla peruńskich władz niebezpieczne. Chyba tych kajakarzy na Morzu Bałtyckim na przełomie grudnia i stycznia 1081 roku to chyba było najwięcej. Tak, zdecydowanie. Natomiast no, jest też szereg takich smaczków, tajemnic dotyczących stanu wojennego. Dla mnie do dzisiaj największą zagadką pozostaje, ile ofiar stanu wojennego zakładali planiści. Przypominam, stan wojenny planowali wojskowi, tak. Zawsze liczy się straty wtedy. Wspominałem, zawsze liczy się straty. Opróżniono szpitale na przyjęcie rannych i tak dalej. Ale nie ma takiego dokumentu, ile zakłada. Szczególnie w tym wariancie numer 3, prawda? Takim najbardziej dla władz niekorzystnym. To wynika z bardzo prostej rzeczy, że już bodajże w styczniu 82 Wojciech Jaruzelski nakazał zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej stanu wojennego. Przy czym słowo zabezpieczenie należy rozumieć jako zniszczenie dokumentacji dotyczącej stanu wojennego. Zniszczono te stenogramy posiedzeń biura politycznego. To jest bardzo wygodne, bo w tym momencie pozostaje wersja ze wspomnień relacji samych zainteresowanych. Ale jednak ofiary w czasie wprowadzania stanu wojennego i tuż po były. Co dzisiaj wiemy, jak postrzegamy w takim kontekście historycznym to, co się wydarzyło w Wujku? Mamy tutaj do czynienia z różnymi hamletyzowanymi wersjami Wojciecha Jaruzelskiego, który mówi o wielkim dramacie, że tego nie chciał. Zdaje się, że dzisiaj wiedza historyków na ten temat jest nieco inna. Odpowiem może w ten sposób. Mówimy o państwie, w którym w styczniu 82 w sprawie braku węglarek do wywozu węgla pisze generał minister górnictwa do premiera generała. Otóż jeżeli chodzi o Wujka, trzeba pamiętać sekwencję wydarzeń. Masakra w Wujku to jest 16 grudnia. Strzela pluton specjalny ZOMO, który dzień wcześniej strzela w manifestie lipcowym. Tam nie ma ofiar śmiertelnych, są ranni. Zostaje dzień później wysłany do Wujka. To mamy przyzwolenie oczywiste władz na strzelanie, na użycie broni. I dlaczego wujek? Dlaczego Górny Śląsk? Otóż trzeba pamiętać, że wtedy bardzo brakowało węgla. Elektrownie miały jego zapasy dosłownie na kilka dni. I gdyby w wyniku strajków zabrakło węgla, Polacy by zaczęli masnąć. No, grozi, czym to groziło? Groziło to wyjściem na ulicę, groziło to oporem, którego władze starały się uniknąć. Stąd między innymi Jaruzelski od pierwszych dni stanu wojennego nakazywał drakońskie wyroki przez sąd, żeby ludzi, żeby społeczeństwo po prostu zastraszyć. Także nie jest żadnym przypadkiem to, że padły strzały, padli zabici na Górnym Śląsku. Słuchają Państwo Klubu Trójki. Moim Państwa gościem jest dzisiaj pan doktor Grzegorz Majszak, z którym rozmawiamy o stanie wojennym. No i musimy w tym momencie poruszyć niezwykle ważną kwestię, jak to, jaka to była skala represji, ile osób mniej więcej przewinęło się przez więzienia, przez ośrodki internowania i jakie to konsekwencje w ogóle generalnie dla polskiego społeczeństwa wszystko przyniosło. No, jeżeli mówimy o represjach, to niewątpliwie stan wojenny był najbardziej, poza oczywiście okresem stalinowskim, czasem represyjnym w okresie Polski Ludowej. To jest po pierwsze niespełna 10 tysięcy internowanych. To jest kilkanaście tysięcy skazanych przez sądy, głównie wojskowe. To jest około 10 tysięcy wyrzuconych w wyniku weryfikacji dziennikarzy. Około 10% w inny sposób było represjonowane, przez wysłanych na emeryturę, przesuniętych na gorsze stanowisko. Ale to też jest największa liczba represjonowanych. To są kolegia do spraw wykroczeń. Ponad 200 tysięcy osób ukaranych głównie za łamanie godziny milicyjnej, ale też za udział w demonstracjach. To jest ponad 4 tysiące osób skazanych na karę aresztu przez kolegia. I anegdotyczne, ale prawdziwe stwierdzenie, że do skazania wielu manifestantów wystarczył jeden kamień, jeden milicjant. obecnie w tym samym miejscu, dla jasności, w tym samym czasie, w kilku różnych miejscach. To jest też emigracja. My mówimy o wielkiej emigracji w wieku XIX, ale myśmy mieli od różnych szacunków około 800 do miliona osób, które do końca lat 80. wyemigrowało z Polski Ludowej. To są liczby nieporównywalne. Niektóre regiony Solidarności potraciły właściwie ogromną część swojej kadry. W historiografii PRL-owskiej, a także w świadomości niestety wielu obywateli pojawia się taki wątek, że jednak stan wojenny był może nie tyle potrzebny, niezbędny, ale nieunikniony. Jak chociażby ze względu na możliwość interwencji sowieckiej, jak dzisiaj historiografia postrzega ten problem? Czy rzeczywiście nam groziła sowiecka inwazja, czy jednak tylko Jaruzelski bronił swojej władzy? Paradoks tej sytuacji polega na tym, że największym zagrożeniem, tym co najbardziej groziło interwencją, było niepowodzenie operacji stanu wojennego. Jaruzelski o tym doskonale wiedział. Ja sobie zadaję pytanie, czy on rzeczywiście w grudniu 81 bronił li tylko swojej władzy, czy bronił również interesu Związku Radzieckiego. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast ta narracja dotycząca stanu wojennego, ona się zmieniała, no bo początkowo oficjalna była taka, że stan wojenny uratował państwo przed niszczącymi kraj, strajki, przed anarchią, solidarnością dążącą do konfrontacji. I po cichu rzeczywiście z tym zagrożeniem, rzekomym zagrożeniem sowieckim. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Tutaj zacytuję, jeżeli można, jeszcze Czesława Kiszczaka z października 80, który mówił, że należy przeciwnika wpuszczać maliny, podsycać napięcie, prowokować kolejne strajki, bo one dadzą pretekst dla prowadzenia stanu wojennego. Ta narracja, o której mówiłem, ona się z czasem zmienia. Tam się pojawiają nowe elementy. W 89, kiedy mają mieć miejsce pierwsze wolne, w cudzysłowie, obchody rocznicy stanu wojennego, otoczenie rosyjskie stwierdza, że to jest bardzo ważna sytuacja, że ona zdecyduje o tym, jak Polacy będą postrzegali stan wojenny w następnych latach. I przygotowuje się do tego. Między innymi występuje do towarzyszy radzieckich o dokumenty, które mają świadczyć o rzekomym zagrożeniu interwencją, oczywiście bezskutecznie. Ale też jest nowa narracja. To już jest taka narracja mówiąca o tym, że bez stanu wojennego nie byłoby porozumienia z opozycją przy okrągłym stole, bo obie strony do takiego rozwiązania musiały dojrzeć, a w 81 roku nie były gotowe. Tu komentarz doskonały profesora Andrzeja Paczkowskiego, jednego z najlepszych historyków i fachowca od stanu wojennego, że on w pewnym momencie w kolejnych wersjach dotyczących stanu wojennego Wojciecha Jaruzelskiego zwyczajnie pogubił się. Ale komuniści chyba od początku doskonale zdawali sobie sprawę, jak przejdzie do historii stan wojenny. Świadczy o tym to, że już w 82 roku właśnie zabezpieczano te dokumenty dotyczące stanu wojennego. Świadczy o tym również to, że Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, który podlegał bezpośrednio Jaruzelskiemu, przygotowywał już dokumenty budujące tą narrację historyczną o konieczności stanu wojennego. No i także trzeba pamiętać o tym, że w roku 90 Wojciech Jaruzelski nakazał zniszczenie stenogramów posiedzeń biura politycznego. To chyba wszystko świadczy, że oni doskonale od początku do końca wiedzieli, co zrobili i jak to Polacy mogą pamiętać i będą pamiętać. Ta cała operacja rozpoczęła się wcześniej, bo jeszcze w grudniu 80 roku MSW rozpoczyna stosowanie tak zwanej taktyki odcinkowej konfrontacji. Ona polega na celowym prowokowaniu konfliktów z Solidarnością, później ich propagandowym dyskontowaniu, żeby Solidarność oskarżyć o właśnie o prowokowanie strajków, napięcia i tak dalej. A w przygotowaniach do stanu wojennego od marca 81 główny nacisk jest położony na działania propagandowe i socjotechniczne, czyli zmniejszenie oporu społecznego w razie rozwiązania siłowego, czy zmniejszenie poparcia dla Solidarności. Są to działania niestety skuteczne, bo jesienią 81 poparcie Solidarności znacząco spada. Historycy nie lubią gdybania, ale pojawiają się w przestrzeni publicznej takie tezy, że gdyby komuniści poszli na jakieś kompromisy z Solidarnością w roku 80, to ten system mógłby upaść 10 lat wcześniej. Czy to jest było możliwe? Trudne pytanie, bo myślę, że nikt we władzach sobie nie wyobrażał tego, żeby pójść na porozumienie z Solidarnością.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o pierwszej odsłonie trwającego w grudniu przeglądu Mistrzowie Kina Hiszpańskiego. To świetna okazja, by zapoznać się z klasycznymi, ale nadal aktualnymi filmami, wciąż odkrywanymi na nowo. Z krytykiem filmowym Sebastianem Smolińskim, z którym również będzie można spotkać się podczas przeglądu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Już od dzisiaj będzie można oglądać hiszpańskie filmy, ale na razie chyba tylko w Warszawie. Tak, przegląd zaczyna się od pokazu w Warszawie, w kinie Illusion, potem wędruje do Krakowa, a w końcu też online, gdzie będą filmy dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. To jest oczywiście już propozycja bez żadnych ograniczeń. Przypomnijmy terminy. 9-12 grudnia w Warszawie, więc ten najbliższy weekend. Potem 13-17 grudnia w Krakowie, kino pod Baranami i to też ważne, myślę, dla słuchaczy, 15-19 grudnia online na ninateka.pl. No i nie przypadkiem ten właśnie przegląd nosi tytuł Mistrzowie Kina Hiszpańskiego, bo o tego rodzaju twórczej reprezentacji możemy w tym wypadku mówić. Zdecydowanie ideą tego przeglądu, bardzo mi bliską zresztą, jest mieszanie takich, można powiedzieć, żelaznych klasyków, twórców, których kinomani znają, z tymi reżyserami lub reżyserkami, których warto odkryć w Polsce szczególnie. I tak też jest w tym wypadku. Obok Carlosa Saury i Luisa Buñuela mamy też Luisa García Berlanga, który nakręcił mnóstwo świetnych filmów. Mistrz satyry, groteski, komedii, wciąż mało w Polsce znany. Które więc z jego filmów poleciłbyś szczególnie? Myślę, że na początek film Kat, fantastyczne doświadczenie, bardzo zgryźliwa czarna komedia, to jest taki jego żelazny klasyk, a w tegorocznym przeglądzie dwa mniej znane filmy, Uczta Wigilijna i Gdzie jest profesor Hamilton. Świetne spojrzenia na społeczności, Hiszpanie są w tym świetni, hiszpańscy twórcy w pokazywaniu, jak społeczności zmieniają się pod wpływem jakiegoś przybysza z zewnątrz. To też jest temat bliski Buñuelowi, no ale tutaj właśnie na przykład w filmie, gdzie jest profesor Hamilton, fizyk nuklearny trafia na wieś i ta wieś się zmienia pod jego wpływem, on się zmienia pod wpływem tej wsi. Więc takie zderzenie dwóch światów. To Berlandze było bliskie i to, myślę, warto od tej strony go poznać. Prawie wiek minął od czasów, gdy Luis Buñuel, wtedy wraz z Salvadorem Dalim, szokował publiczność psem andaluzyjskim, ale to były jego absolutne początki. Później wpisał się trwale w historię kina. No i to jest chyba twórca z tych hiszpańskich mistrzów ci najbliższy. Tak, najbliższy. Miał fascynującą, długą karierę z przerwami, z epizodami w Meksyku, we Francji. I właśnie film, który będzie pokazywany na przeglądzie, do którego mam przyjemność zrobić prelekcję, to będzie Dziennik Panny Służącej. No właśnie, znowu, z zewnątrz przybywa panna służąca do mieszczańskiego domu podparyskiego. A dodajmy w głównej roli w tym filmie legenda francuskiego kina Jean Moreau. Tak, więc właśnie to jest ten, można powiedzieć, etap francuski twórczości Buñuela po tym, jak wrócił z Meksyku. I zaczyna się jego najlepszy etap kariery, najsłynniejszy, można powiedzieć. I też współpraca z Jean-Claude'em Carrière'em, niedawno zmarłym, wspaniałym scenarzystą, więc to jest absolutnie fantastyczny film ze świetną obsadą. Oprócz wspomnianej Jean Moreau mamy też Michela Piccoli'ego. A tym bardziej mnie to cieszy, bo przez ostatni rok oglądałem jego mniej znane filmy. Obejrzałem na przykład Robinsona Crusoe, jego meksykański film z lat 50. i było to dla mnie odkrycie. Więc mam nadzieję, że ta szersza perspektywa się pojawi właśnie, żebyśmy spojrzeli na Buñuela tak bardziej całościowo, jako twórcę, no oczywiście europejskiego, mistrza hiszpańskiego, ale właśnie kogoś, kto w tylu różnych idiomach i językach tworzył, że to jest twórczość bardzo bogata. Z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym i fanem kina hiszpańskiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Right, Roxanne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce audycja między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym czwartku rozmawialiśmy o tym, jak będzie wyglądał w przyszłym roku rynek nieruchomości w Polsce. Z Bartoszem Turkiem, głównym analitykiem HR Investments, rozmawiał Marcin Jagiełowicz. Oficjalnie już wiemy, że upadł, czy upada, bo cały czas chyba trzeba jeszcze o tym mówić w czasie teraźniejszym, chiński gigant branży deweloperskiej Evergrande. Przynajmniej takie wiadomości ogłosiła agencja Fitch. Czy pana zdaniem ten liczący się gracz na chińskim rynku deweloperskim, upadając też jakieś perturbacje w Europie czy w Polsce spowoduje, czy już jednak rynki, inwestorzy okrzepli z tą informacją, że w sumie to już od dawna byliśmy trochę w cieniu tej upadłości? Mam wrażenie, że to wszystko już dawno zostało uwzględnione, ale też warto powiedzieć, że nie mamy do czynienia z taką twardą upadłością, tylko informacją o takiej częściowej na razie niewypłacalności. Problem powstał za murem i rząd chiński chce, aby za tym murem chińskim ten problem pozostał. Czyli myśli pan, że mimo tych informacji, które mamy, jeszcze rząd chiński może tutaj wykona jakieś ruchy? Może będzie próbował coś uratować? No, w związku z tym, że rząd chiński ma bardzo duże możliwości regulacji rynkowych, to może tak zarządzić całym procesem, aby po prostu nie zostali poszkodowani zwykli Chińczycy. I mam wrażenie, że w tym kierunku cała sprawa idzie. Czyli na przykład w takim kierunku, aby Evergrande został podzielony pomiędzy innych graczy. No dobrze, a wracając do kraju, od dzisiaj już tak oficjalnie obowiązują nowe stopy procentowe, referencyjne na poziomie 1,75%, czyli o kredyt trudniej, czyli również dla rynku nieruchomości to nie jest informacja bez znaczenia, prawda? O, jak najbardziej. Jeżeli spojrzymy na to, jak wzrosły raty, spadła zdolność kredytowa w konsekwencji wzrostu kosztu pieniądza w Polsce, nie mówię tutaj tylko o grudniowej decyzji, ale też o październikowej czy listopadowej w sumie, no to łącznie może się okazać, że przeciętny posiadacz złotowego kredytu mieszkaniowego zobaczył, że jego rata wzrosła powiedzmy o około 200 zł, około 20%. Może tak trzeba by było to uogólnić, bo każdy ma trochę inny kredyt. Całe szczęście pod tym względem już większą część drogi przebyliśmy. To znaczy może być jeszcze tak, że jeżeli spojrzymy na aktualne prognozy, to raty kredytów mieszkaniowych mogą jeszcze wzrosnąć. Powiedzmy o jakieś 5-10%, no ale to najgorsze, mam wrażenie, powoli już jest za nami, przy czym oczywiście trzeba było się tego spodziewać, no bo pamiętajmy, że Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w momencie, w którym rozpoczęła się epidemia, aby zabezpieczyć naszą gospodarkę przed negatywnymi skutkami epidemii. A jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, no to powiem szczerze, że to też jest o tyle dobra decyzja, że sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, jest taka, że ceny mieszkań w Polsce rosną o kilkanaście procent w perspektywie roku. I to jest za szybko. W konsekwencji tych podwyżek stóp procentowych mam wrażenie, że z tych dwucyfrowych wzrostów cen rocznych zejdziemy do poziomu wzrostów cen jednocyfrowych i to bez wątpienia z korzyścią dla stabilności polskiego rynku mieszkaniowego. Eksperci Narodowego Banku Polskiego w takiej prognozie opublikowanej kilka dni temu bodajże 10% tutaj dają, no ale to i tak znaczy, że ta machina pod tytułem rynek mieszkaniowy pędzi, to znaczy nawet taka podwyżka stóp, no może nie drakońska, ale jednak dosyć znacząca, no mimo wszystko tego rynku nie zatrzyma. Tak, bo jeżeli spojrzymy na ostatnie lata, to sytuacja mniej więcej wygląda tak, że statystycznie potrzebowalibyśmy podstawowej stopy procentowej na poziomie około 4%, a nie 1,75% jak jest teraz, żeby ceny mieszkań przestały rosnąć. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że też wynagrodzenia Polaków rosną. Do tego jeszcze przy rosnącym zatrudnieniu. Te wzrosty cen na poziomie powiedzmy kilku procent do 10%, oby nie więcej niż 10%, to byłaby taka sytuacja, która nie powodowałaby narastania jakichś nierównowag na rynku mieszkaniowym, bo w momencie, w którym wynagrodzenia rosną albo szybciej, albo przynajmniej tak szybko jak ceny mieszkań, to jest sytuacja taka w miarę zdrowa i bezpieczna. Ja się nie spodziewam żadnych problemów na rynku mieszkaniowym i też nie spodziewam się tego, aby ceny mieszkań przestały rosnąć, ale spodziewam się bez wątpienia tego, że przestaną rosnąć tak szybko i to na pewno będzie zmiana, którą docenimy. Krótko na koniec, to będzie dobry czas, żeby kupić swoje M, a może jeszcze warto się wstrzymać w takim razie? To jest, powiem tak, że jeżeli spojrzymy długoterminowo, zazwyczaj jest tak, że jeżeli kupimy mieszkanie, to w dłuższym terminie wygramy. O tyle, że kupienie mieszkania nawet na kredyt jest znacznie tańszym rozwiązaniem niż najem. To mając z tyłu głowy, dodam, że zawsze należy podchodzić do tego rozważnie, czyli w żadnym wypadku nie polecam się spieszyć. Trzeba szukać takiego mieszkania, które jest nam naprawdę potrzebne, z którego będziemy korzystać przez dłuższy czas i które będzie odpowiadało naszym potrzebom. I w tym kontekście, czy cena w trakcie, kiedy my będziemy decydować, wzrośnie o 1%, 5% czy 10%, to jest naprawdę nie aż tak ważne. Ważne jest to, abyśmy nie popełnili błędu przy zakupie mieszkania. Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz. Dziękuję serdecznie. Rozmawiał Marcin Jagiełowicz, a państwo słuchają w Trójce audycji Między Dniem a Dniem. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W Trójce do trzeciej mówiliśmy o zabawkach z dzieciństwa. Muzeum Nowej Huty w Krakowie przygotowuje wystawę Dzieciństwa w Polsce Ludowej, w ramach której każdy będzie mógł wystawić swój eksponat, czyli zabawki z PRL-u. A my sprawdzamy, czym bawiliśmy się w tamtych czasach. Pamiętam kolejkę, że pojechaliśmy wtedy do NRD i kupiliśmy synowi taką kolejkę. To była taka kolejka elektryczna, więc to była wtedy taka No, super zabawka, że tak powiem. To się tak bawiło. Po kolei dzieciaki przychodziły i tym się bawiły, nie? Nazywam się Agnieszka Chłosta-Sikorska, pracuję w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Myślę, że z perspektywy czasu i tego, jak dzisiaj zabawki są tanie i dosyć łatwo dostępne i bardzo różnorodne, osoby, które pamiętają czasy PRL-u i czasy swojej młodości, swojego dzieciństwa, mają do tych zabawek bardzo duży sentyment. No, zabawek to nie było. Jedynie to na odpustach sprzedawano jakieś tam drewniane koniki, balony. No, generalnie były to zabawki drewniane. Agata Klimek-Zdeb, Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. Przygotowujemy wystawę, która będzie opowiadać o dzieciństwie w okresie PRL-u. Jej tematem będą głównie zabawy i rozrywki dziecięce, szeroko rozumiane. Czyli i chcielibyśmy poruszyć temat zabaw, gier z tamtego okresu, popularnych i też tych wymarzonych. Chcielibyśmy opowiedzieć o zabawach, aktywnościach dzieci na świeżym powietrzu, grach i zabawach podwórkowych, poruszyć także temat czytelnictwa i opowiedzieć o książkach popularnych w tamtym okresie i czasopismach dla dzieci, i też o komiksach, o hobby, takich jak kolekcjonowanie na przykład, czy modelarstwo. Ja miałam dwóch synów, więc resoraki, ale to mąż przywoził z Austrii. Syn to może nie tak zabawki, ale to komiksy czytał. Tytus, Tomek i Atomek, no, tak z tego typu. I jeszcze jakieś inne, które się ukazywały, bo siedział w tych komiksach i oglądał i czytał. Skojarzeniem z PRL to myślę, że są różnego rodzaju książki i komiksy, dlatego że wtedy wychodziła taka bardzo popularna seria Poczytaj mi, mamo. Wieczorami, też przy nieobecności bajek w telewizji, właśnie książki spełniały taką rolę przenoszenia dzieci w zaczarowany świat marzeń, wyobraźni, identyfikacji z postaciami. Jest to niezmiernie istotne, żeby na wystawie wśród eksponatów, które pokażemy, znalazły się takie, które nie będą anonimowe, za którymi będą stały konkretne osoby, konkretne wspomnienia, konkretne historie. Też wychodzimy z założenia, że nie istnieje jedna uniwersalna opowieść o dzieciństwie. Każdy ma swoje indywidualne wspomnienia związane z tym okresem, z najmłodszymi latami swojego życia. Dlatego też liczymy na to, że otrzymamy propozycje, których nawet się nie spodziewamy, które mogą być zupełnie dla nas zaskakujące. Każdy z nas może mieć jakiś swój ulubiony, wyjątkowy przedmiot z dzieciństwa, nawet zrobioną przez siebie samodzielnie zabawkę. Mogą to być zarówno PRL-owskie lalki, misie, gry planszowe i komputerowe. Mogą to być bajki i do czytania, i do słuchania, i do oglądania. Mogą to być i sanki, i stary rowerek ukryty w piwnicy. I też zdjęcia z dzieciństwa. Mogą być to bilety do kina, buty, relaksy. Zgłoszenia zabawek ze zdjęciami można nadsyłać do krakowskiego Muzeum Nowej Huty. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnopłosa dziewczyna, choć nie chcę dać, czego proszę, bo dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę, mój Krzysio, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał, o Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. Jest dla mnie muzyką, jak cicho echo. Jej barwy białe piersi leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z nigdy ta, który dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy twej dumy nie urażę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już niebawem na zegarach w całym kraju wybije godzina piąta. Punktualnie o piątej przy tym mikrofonie pojawi się w audycji Synthpop Michał Kirmuć. W salonie politycznym Trójki dziś gościem będzie Tadeusz Kościński, minister finansów. W audycji Winien i Ma mówić będziemy m.in. o wizycie Olafa Scholza, o wezwaniu Ilona Muska do zwiększenia dzietności, bo jak twierdzi Elon Musk, w innym przypadku upadnie cywilizacja. Będzie także o inflacji, o korupcji w Brukseli oraz o polskich budżetach domowych. W Trójce przed południem mówić będziemy o postaciach pierwszych naukowczyń Uniwersytetu Poznańskiego, o których przypomina wystawa w Galerii Śluza przy Bramie Poznania. W Trójce do trzeciej przeniesiemy się w Przestworza, a konkretnie udamy się do Centrum Szkolenia Pilotów. To tylko niektóre z naszych propozycji, z propozycji Trójki na piątek, 10 dzień grudnia. I tym kończymy. To już wszystko, co przygotowaliśmy w naszym spotkaniu w środku nocy, czyli w audycji Między Dniem a Dniem. Audycję przygotował Jacek Frenzel, ja nazywam się Witold Lazar. Jak zwykle życzymy Państwu udanego dnia, udanego piątku i całego weekendu. Miło było razem z Państwem nie spać.